ارشاد فرمائیے کہ کیا عورت علم دین حاصل کرنے کے لیے پردے میں رہتے ہوئے گھر سے باہر نکل سکتی ہے؟ بعض قیودات کے ساتھ یعنی بعض اس کی قیدیں ہیں ان کے ساتھ علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے باہر نکل سکتی ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان فرماتے ہیں، عورتیں نماز مسجد سے ممنوع ہیں، اور واعظ یا میلاد خواہ اگر عالم سنی صحیح العقیدہ ہو اور اس کا واعظ و بیان صحیح ہو، مطابق شرع ہو، اور آنے جانے میں پوری احتیاط اور کامل پردہ ہو، اور کوئی احتمال فتنہ نہ ہو، اور مجلس رجال یعنی مردوں کی بیٹھک سے دور یعنی جہاں ایک دوسرے کی نظر بھی نہ پڑتی ہو، ان کی نشست ہو یعنی اسلامی بہنوں کی نشست ہو تو حرج نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب من بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔